niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pracujemy nad tym, aby wybory prezydenckie były w dogodnym terminie, tak w Polskim Radiu mówi wiceminister obrony. 144 osoby chore, jedna osoba nie żyje i ponad 250 wyzdrowiało. Resort zdrowia podał dane o zachorowaniach na koronawirusa. Epidemia rozprzestrzenia się w Rosji. W ciągu doby zachorowało tam 11 tysięcy ludzi. A zaczynamy od informacji sprzed kilkunastu minut. W rzece Kwisa znaleziono ciało dziecka. Najprawdopodobniej to poszukiwany 3,5-letni chłopiec z Nowogrodźca. Był on poszukiwany przez prawie 2 tygodnie. Do tych informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Zjednoczona Prawica pracuje nad tym, aby wybory prezydenckie były w dogodnym terminie i zostały przeprowadzone w sposób w pełni bezpieczny dla wyborców. Tak mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister obrony, senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz. Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w sprawie głosowania korespondencyjnego. Dzisiaj nie ma ciszy wyborczej. Wiadomo też, że jutro wyborów nie będzie. Dogodny termin to jest taki, aby te wybory odbyły się jeszcze przed zakończeniem kadencji urzędującego prezydenta pana Andrzeja Dudy. 6 sierpnia, tak, ale potrzebne jest spełnienie określonych warunków czy oczekiwań, czy wymogów również w tym zakresie prawnych. Pierwsze to stwierdzenie nieważności wyborów zapowiadanych na 10 maja, bo żeby był wyznaczony kolejny termin, no to wiadomo jest, że ta procedura konstytucyjna musi zostać zakończona. W sprawie zorganizowania wyborów prezydenckich w nowym terminie porozumieli się liderzy Zjednoczonej Prawicy, prezes PiS Jarosław Kaczyński i przewodniczący porozumienia Jarosław Gowin. 144 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Jedna osoba zmarła. Od wczoraj wyzdrowiały 253 osoby. Takie dane po 10 podało Ministerstwo Zdrowia. Osoba, która zmarła, to 83-letni mieszkaniec Poznania. Mężczyzna miał choroby współistniejące. Najwięcej nowych zakażeń było na Śląsku, 81. W sumie testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce 15 510 zakażeń koronawirusem. Do tej pory z powodu COVID-19 zmarło 777 osób, a niemal 5,5 tysiąca wyzdrowiało. Wojska Obrony Terytorialnej pomagają w pobieraniu wymazów do testów na COVID-19. W Koszalinie, w mobilnym punkcie, żołnierze 14 Zachodniopomorskiej Brygady WOT ustawili specjalny punkt, w którym wymazy są pobierane za darmo. To pierwsze takie miejsce w województwie. Organizacja jest bardzo dobra, mówi pułkownik Grzegorz Kaliciak. Nie mamy tutaj żadnych korków. Należy podziękować tym ludziom, którzy tutaj do nas przyjeżdżają, że stosują się do tych zaleceń i przyjeżdżają konkretnie na godzinę. To nam pozwoliło na to, że nie mamy tutaj kolejek, tylko płynnie działamy. Pułkownik dodaje, że żołnierze wypełniają swoją misję. To jest nasza tak naprawdę dewizja. Zawsze blisko, zawsze gotowi. Staramy się być blisko społeczeństwa, pomagać i wspierać. Są wnioski na przyszłość, że nasza formacja powinna być ukierunkowana pod każdym względem, żeby w zaistnieniu każdego rodzaju zagrożenia była w stanie pomóc społeczeństwu. Wymazy w mobilnym punkcie w Koszalinie są pobierane od mieszkańców miasta i powiatu, którzy są na kwarantannie i zostali tam skierowani przez sanepid. W Rosji liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 188 tysięcy. W ciągu minionej doby zarejestrowano niemal 11 tysięcy nowych przypadków. Najnowsze informacje ma nasz korespondent w Moskwie, Maciej Jastrzębski. Od tygodnia dobowy wzrost liczby zakażonych wirusem SARS-CoV-2 utrzymuje się na podobnym poziomie około 11 tysięcy nowych przypadków. W tym czasie każdego dnia rosyjskie służby sanitarne przeprowadzają od 170 do 220 tysięcy testów. Łącznie od początku pandemii zbadano ponad 5 milionów osób. W tym czasie wyzdrowiało ponad 31 tysięcy, a zmarło 1827 pacjentów rosyjskich szpitali chorych na COVID-19. Najwięcej zakażeń notowanych jest w Moskwie. Minionej doby w stolicy zdiagnozowano 5667 nowych przypadków. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rekordowe zainteresowanie działkami rekreacyjnymi w czasie epidemii koronawirusa. Za wzrostem zainteresowania idzie wzrost cen. Za kawałek własnej ziemi pod miastem w Małopolsce trzeba zapłacić nawet 2 razy więcej niż w ubiegłym roku. Chętnych do sprzedaży jednak brakuje.

Magda Chlebowska, trochę jak Redbox. Pan Tomek napisał, rozpoczął się sezon rowerowy w Izerach. Sporo ludzi, ale pogoda fantastyczna. Chatka Górzystów, Orle. Serdecznie pozdrawiamy. Zostań w domu z Trójką. Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo, dużo zdrowia. Katarzyna Zawadzka. Dziękujemy bardzo. A ja mam dla Państwa sałatkę włosko-francuską. Dokładnie, bo to będzie Nicolo, a potem Filip. Biciclette, torpedoni, zattere comuni, funicolari e risciò, pattini e pattini, alianti e passeggini, carrozze e carrozzini, gondole e pedalò, tricicli e carovane, ambulanze e pescherecci, taxi e metropolitane, macchine a noleggio e tavole da sé. Grazie agli aliscafi, motociclette e motorini, barche a vela e furgoni, idrovolanti e tuk-tuk, elicotteri e trattori, aerei di linea e deltaplani, paracaduti aperti e doni, cavalli bianchi e roulotte, dromedari e bamboletti, razzi supersonici e piroghe, elefanti indiani e bighe, microscopi e cannocchiali, amori con le ali. Amori con le allontanandomi da qualcosa e avvicinandomi a qualcos'altro, avvicinandomi a qualcuno e allontanandomi da qualcun altro, allontanandomi da qualcun altro. Des yeux qui cherchent partout dans la brume naissante, la trace d'un bonheur moins flou, d'un parfum d'innocence, qui voudrait quitter la terre, se fondre dans l'air. Des yeux qui cherchent partout sous la lune adolescente, les restes d'une étoile debout dans la nuit qui se vante de pouvoir mater la terre sans. des mots doux, des mots tendres, des bras qui se tendent, des mots sûrs, sans censure, avant de m'étendre. Je voudrais respirer l'air avant de quitter la terre. Des yeux qui cherchent partout dans la ville qui danse la trace d'un sourire jaloux, d'un soupçon d'arrogance qui voudrait niquer la terre, s'offrir la lumière sur des mots doux, des mots tendres, des bras qui se tendent, des mots sûrs, sans censure, avant de m'étendre. Des mots sûrs, sans césure, avant de me rendre. Des mots tendres, des bras qui se tendent, des mots sûrs, sans censure, avant de m'étendre. Philippe Chrétien właśnie zapowiada nową płytę. To jest kolejna nowa piosenka, a wcześniej Nicolò Fabi z tej płyty, którą tak bardzo, bardzo lubię. David Broza, to jest utwór zatytułowany Tears for Barcelona.

spada na niebo osnute złote, tuż za nim zgaśnie krwawi róże nad naszym światem. Noc zmienia kolor i smak wokół nas. Ciemnieje znów w jej blasku twoja twarz, tak rozpalona w przestworze gwiazd. Ty i ja lecimy jak rakiety, grąc firmament. Przydlone nasze stopy, rozglądam się i widzę, jak lekko się wznosisz. Zniknęła noc, zniknął czas, nie ma nas. Tylko nasz lot zawrotny tak, przez Boże gwiazdy i ja lecimy jak rakiety, drąc firmamenty, goniąc czas. Łuną jasno jak twe oczy, lekko ty. Natalia Safran, The Forevers i utwór zatytułowany, to właśnie dzisiaj dostałem, Lecą rakiety. I jeszcze jedna przesyłka, tym razem z Warszawy, Jacek Bończyk. Zbierało się niechodzonych butów od lat. Z zapomnianych szaf wyjrzał stary szalik i płaść. Przenoszony żal zwolna się rozpłynął, a my wolno spędzamy czas od wielu długich dni. Ja próbuję grać, ty układasz pucle któryś dzień. Wciąż nie umiem spać, od tygodni nie wiem, czego chcę. Dobrze, że jest pies, powód by na spacer chociaż wyjść. Zwolna nadchodzi maj i starsi jesteśmy my. W zamknięciu mocno zwolnił czas. Zamknięci odkrywamy, gdzie nie było dotąd nas. Tęsknimy za pośpiechem, który dawno w nas żył, chociaż biegł raczej resztką sił. W zamknięciu poznajemy znowu świat. Szukamy pięknych haseł, rozwiązując krzyżówki dnia. Niepewnie rozdajemy myśli od tak, jakby je miał szybki rozpędzić wiatr. Oszalała sieć publikuje wszystko, co tam ma. Trochę się martwię, bo znów mi szarzeje tło. W zamknięciu mocno zwolnił czas. Zamknięci odkrywamy, gdzie nie było dotąd nas. Tęsknimy za pośpiechem, który dawno w nas żył. Chociaż biegł raczej resztką sił. W zamknięciu poznajemy znowu świat. Szukamy pięknych haseł, rozwiązując krzyżówki dnia. Niepewnie rozdajemy myśli od tak, jakby je miał rozpędzić wiatr. Panie Jacku, bardzo ładna piosenka. Zamknięci, nowa piosenka Jacka Buńczyka. Mam nadzieję, że się Państwu spodobała. I jeszcze Wincent z koleżanką. Ciężką głowę schowam pośród drzew. Tchnieniem zagłuszę ten zew. Czysta myśl, która poprowadzi mnie. Mój dom, mój dom, mój dom, mój dom, mój dom, mój dom. Kiedyś niewidzialny.

Man Alive, zespół Deep Purple z tej nowej płyty. No i tutaj właśnie nie ma takiego brzydkiego wyciszenia jak w poprzednim singlu. 11 minut do godziny 13 to jeszcze dwie kartki z kalendarza. Dokładnie 50 lat temu, w 1970 roku, na pierwszym miejscu amerykańskiego Billboardu była ta piosenka. Prawie bye bye na koniec tej godziny jeszcze piosenka, a to był Guess Who, a potem zaśpiewał to także Lenny Kravitz. A zakończymy tę godzinę piosenką z ostatniej płyty zespołu The Beatles. Wczoraj minęło 50 lat od jej wydania. To chyba najsmutniejszy utwór w ich karierze. The long and winding road that leads to your will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. Left a pool of tears.